İçinden korkuyu alıp sökerim. Cuma hutbesinde de anlatmaya çalıştığımız gibi yeter ki sen itaat et. Allah'ın istediği gibi ol. Allah vermekten aciz değil. Yeter ki biz ona hak edelim. Allah Subhanehu Teala Rabbime şükürler olsun. Yani bizlere bu nimeti bahşetmiş. İslam nimetini bahşetmiş. Bu nimet herkese verilmez. İsteyen bu nimete nail olur. Fakat bunun da kadrini bilen, değerini bilen bunun faydasını görür. İslam ümmeti çok. Aşağı yukarı 1,5 milyara geçmiş. Dünyada. İslam ümmeti, Müslümanım diyenlerin sayısı 1,5 milyara geçmiş. Çok. Gerçekten yani değil dünyayı, dünya gibi 5 tane daha gelse onları yönetecek, onlara barışı, onlara güzelliği, onlara Allah'ın dinini ulaştıracak sayıya sahibiz. Sayı olarak. Ama maalesef içi boşalmış saman çöpünden farkı yok. Çokluk bir şey ifade etmiyor. Çokluk maalesef bir şey ifade etmiyor. Eğer ki öyle bir şey, çokluk bir şey ifade etmiş olsaydı, bugün Müslümanların durumu bu halde olmazdı. Bugün daha değişik bir durumda olurduk. Bakıyorsunuz, kendi yaşadığımız ortamdan, daha doğrusu memleketten misal verelim. %99'u Müslüman denir. Yani bu ne demektir? Halkın %99'u Müslüman. Ya Müslüman, biz bildiğimiz, tanıdığımız, tanımını yaptığımız Müslüman, kendini Allah'a teslim eden kişiydi, öyle değil mi? Kendini Allah'a veren kişiydi. Her haliyle, her halükarda Allah'a teslim olan kişi. %99'u Müslüman olan bir ülkede sen iş yerinde namazını kılamayacaksın. Çoluğun çocuğun istediği gibi okuyamayacak. Başörtüsüyle bilmem sakalıyla okula gidemeyecek. İş yerinde olsun, devlet dairesinde olsun bir sürü tonlarca problem yaşayacaksın. %99'u Müslüman olan bir ülkede. Başbakanından, cumhurbaşkanından tutun, ta bilmem en küçük idaresine kadar namaz kılanların, hanımlarının, kızlarının başlarının örtülü olan bir yönetimin sahip olduğu bir ülkede böyle problemler yaşanıyor. Çokluk bir şey ifade etmiyor kardeşler. Çokluk bir şey ifade etmiyor. Muhteviyat önemli. İçeriği önemli. Ben Müslümanım. Bu bir miras değil ya kardeşler. Yani ben annemden babamdan miras kalmış bu bana. Benim annem babam Müslüman, ben de Müslümanım otomatik olarak. Annen baban sana bu ismi koymamış ya. İslam vasıftır. Sıfattır. Eğer sende varsa o vasıf, o sıfat, sen ondansın, sen Müslümansın. Değilse değilsin. Bu kadar basit. Arapça soruyorsun, sen Müslüman mısın kardeş? Elhamdülillah Müslümanım. Türkçe soruyorsun, sen Allah'a teslim olmuş musun kardeşim? Ya maalesef. Ya bunun Türkçesi bu. Ben Müslümanım demenin Türkçesi ben Allah'a teslim olan kişiyim demektir. Bakıyorsunuz bu Türkiye, bu genelde böyledir aslında. Daha hani tanıdığımız şey, memleket. Bunun yüzünden. Ben Müslümanım diyorsun. Fakat muhteviyat yok. Fakat içerik yok. İçini doldurmamışız. İçini doldurmadığımız için de bu durumlara düşmüşüz. Allah Subhanehu Teala rızası, Allah Subhanehu Teala'nın rızasını kazanamamışız. Allah'ın rızasını kazanamayınca da maalesef zillet ve perişanlık. Kısaca Müslümanların yani bu duruma gelişinin sebeplerini açıklarken şöyle kısaca bizleri izzet sahibi yapan, bizlere değer veren, bizleri söz hakkı sahibi yapan, Allah'ın indinde de insanların indinde de değerli kılan mukaddes değerlere sırt dönmüşüz. Elimizin tersiyle itmişiz. Dolayısıyla Allah Subhanahu Teala'ya sırtımızı dönmüşüz. Allah da bize sırtını dönmüş. Çok mu? Sen Allah'a gidersen, Allah'a dönersen Allah sana döner. Sen Allah'a yürürsen Allah sana yürür. Sen Allah'a koşarsan Allah sana koşar. Aksi takdirde sen sırtını dönersen Allah da sana sırtını döner. Estaizu billah. İnnel lezîne yuhaddûne Allah ve Resûlehu kubitû kemâ kubitel lezîne min kablihim. وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler, yüz çevirenler, sırt dönenler, kendilerinden öncekilerin uğratıldıkları zillet gibi zillete uğrayacaklardır. İşte biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. Allah Subhanahu Teala Mücadele Suresi 5. ayette böyle buyuruyor. Allah Subhanahu Teala Allah'a ve Resulüne sırt çevirenleri İslam'dan başka yol edinme, İslam'dan başka nizam arama, dini hükümleri parça parça etme manasına gelen açıklamalarla bizlere bildiriyor. Dolayısıyla onlara, Allah'a ve Resulüne, İslam'ın değerlerine sırt çevirenler Allah Subhanahu Teala'nın azabına layık olanlardır. Bu sebeplerde birincisi, Müslümanların ilk günkü gibi taze, zinde, ayakta tutan, asırlarca buna bu şekilde devam etmeye sebep olan, devam edilmesine sebep olan o yüce Kur'an'a sırt çevirmiş Müslümanlar, o günkü Kur'an'a sarılıp da Kur'an'la yaşayan, Allah'ın izzet verdiği o devir Müslümanları Kur'an o hale getirmişti. Onlar Kur'an'a kucak açmışlardı. Onlar Kur'an'a sıkı sıkıya sarılmışlardı. Allah Subhanahu Teala da onlara izzet vermişti. Allah Subhanahu Teala onlara başarı vermişti. Allah Subhanahu Teala onlara söz hakkı vermişti. Ama bırakmışız. Kur'an'ı elimizden kaydırmışız. Yönümüzü çevirmişiz. Sırtımızı dönmüşüz Kur'an'a. Dolayısıyla biz de yerin dibine girmişiz. Dolayısıyla biz de Allah'ın gazabına nail olmuşuz. Allah Subhanahu Teala bunu bizden korusun. Kur'an'la yaşayan, onu rehber edinen, o toplum, o şahıs, onunla izzet bulmuş, onunla yükselmiş, onunla medeniyetler kurmuştur. Aleme, insanlığa onunla doğruluğu, onunla güzelliği götürmüştür. İnsanlığa adaleti onunla götürmüştür. İnsanlık bugün baktığımızda gerçekten buhran içerisinde. Baktığımızda insanlık büyük bir çıkmazın içerisinde. Problemler, kafalardaki çeşitli fikirler, yani çözülmesi imkansız gibi görünen meseleler boyumuzu aşmış, içinde boğulmaktayız. Kur'an'dan, Allah'ın kitabından tamamen uzak olanların durumu böyle. Bizim etrafımıza baktığımızda, yani Kur'an ümmeti dediğimiz, hani biz kendimizi öyle iddia ediyoruz ya, Kur'an ümmeti. Muhammed'in ümmeti diye kendimizi tanıtıyoruz aleyhissalatü vesselamın. Allah'ın yardımına muhatap olmuş, nail olmuş. Allah'ın rızasını kazanmış. Melekler göndermiş yardımlarına. Muhammed aleyhisselam ve onun sahabesi, onun yolunda gidenler, onun arkadaşları, biz onların ümmetiyiz diyoruz. Onların takipçisiyiz diyoruz. Öyle iddia ediyoruz biz bugün. Onlara örnek alıyoruz. Onlar bizim tek örneğimiz diyoruz. Maalesef dünyanın her tarafında çok perişan durumda. Neresine bakarsanız bakın, o ümmet Allah Subhanahu Teala'nın yükseltmiş olduğu o ümmet, aynı ümmet, aynı dine, aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı Kur'an'a inanan o millet bugün tam tersi durumda. İman edenler elbette ki böyle olmamalı. İman sahibi olanlar, İslam sahibi olanlar elbette ki böyle olmamalı. Aynı Kur'an'a inanan, aynı kaynaktan kaynaklanan bu ümmet elbette ki böyle olmamalı. Hevalarına uyanlar, koltuk peşinde koşanlar, menfaatleri için çalışanlar, İslam düşmanlarının maşası olanlar, kendilerini savunmak için partilerini, meşreplerini, mezheplerini, tarikatlarını savunmak için Kur'an'ı kendilerine alet edenler, bir kısmına inanıp da bir kısmını reddedenler. Bakıyorsunuz, partiyle uğraşanlar, siyasetle uğraşanlar sadece kendi menfaatlerine, kendi taraflarına, kendi yollarını destekleyen ayetleri almışlar. Kendilerini desteklemeyen diğer İslam'ın hükümlerini bir tarafa bırakmışlar. Bakıyorsunuz, zikir ehli dediğimiz, tarikat ehli dediğimiz bu insanlar sadece zikirle alakalı, şeyhlere uymayla alakalı, onların yolundan gitmeyle alakalı o Kur'an'da Allah'ın eksiklik bırakmadığı, tamamladığı, kamil olan Kur'an'da sadece kendilerini savunan ayetleri alırlar, diğerlerini bırakırlar. Diğer tarafa bakıyorsunuz, gruplar, Allah korusun, yüzlerce, binlerce grup var. Kendilerini İslam'a addeden, kendilerini İslam'a bağlayan veyahut da kendilerini İslam'a yakıştıran o kadar grup, hepsi de kendisini Kur'an'a, peygambere, İslam'a yamayan insanlar. Bir tanesi bu şeyi, hani İslam'ın bir tarafından tutma olayını şöyle anlatır. Ortaya bir fil bırakmışlar. 5-6 tane de körü filin yanına bırakmışlar. Bu nedir? Hadi bilin bakalım, bu nedir? Kimisi sarılmış bacağına, aha bu bir kocaman bir kütüktür demiş. Birisi kuyruğundan sarılmış, aha bu bir tür kamçı gibi bir şeydir demiş. Birisi hortumuna sarılmış, bu büyük bir hortum demiş. Kimisi Kur'an'a sarılmış, koskocaman bir yaprak demiş. Fakat hiçbirisi de kalkıp da bu bir fildir diye ortaya çıkmamış, çıkamamış. Çünkü sadece tuttukları tarafı biliyorlar. Diğer tarafı görmüyorlar, görmezlikten geliyorlar. Ya bu Kur'an dört dörtlüktür. Birinci sayfasından son sayfasına kadar, ilk ayetinden son ayetine kadar Allah Subhanahu Teala'nın bizleri sadece ateşten kurtarmak için, insana kölelikten, insana kulluktan kurtarmak için, Allah'a isyandan kurtarmak için, şeytana kulluktan kurtarmak için göndermiş olduğu bir kitaptır. Biz onu sadece bir tarafından alırsak iflah olur muyuz? Biz onu sadece kendimizi savunmak için partimizi, tarikatımızı, meşrebimizi, kavmimizi savunmak için kullanırsak iflah olur muyuz Allah aşkına? Yoksa siz kitabın bir kısmını alıp da bir kısmına inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası ancak dünya hayatında rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Şimdi Allah Subhanahu Teala'nın sözü. Dünyada rüsvaylık. Müslümanlar dünyada ne durumda? Her şey göz önünde. Ben ehli Kur'an'ım diyenler, bas bas bağıranlar hangi durumda? Gerçekten Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın dinine, Allah'ın göndermiş olduğu o Kur'an'a sımsıkı sarılmış durumdalar mı? Yoksa onu terk etmiş. Onu sadece raflarda tozlanmak için terk etmiş. Onu sadece ölülerin üzerinde okumak için kullanmış. Onu sadece sünnetlerde, düğünlerde okumak için kullanmış. Anayasasından, hayatından silmiş bir ümmet mi durumundayız? Müslümanlar yardımdan uzak. Allah Subhanahu Teala bakıyorsunuz sahabeye, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına yardım ediyor. Melekler gönderiyor. Onların kalbinden korkuyu söküp atıyor. Onlara izzet veriyor. Bakıyorsunuz aynı ümmet yardımdan uzak. Tabii yardımdan uzak olurlar. Kimisi Kur'an'ı biraz önce belirttiğimiz gibi kendi tarafında kullanırsa, menfaati çevresinde kullanırsa, sırtını Kur'an'a dönmüşse tabii Allah'ın yardımından uzak kalırız. Allah Subhanahu Teala Allah'ın kitabından, Allah'tan ve Allah'ın Resulü'nden yüzünü çevirenlere azap verici bir zelil duruma düşürücü bir azap vardır diyor. Aslında hem dünyada hem ahirette rezil olmaktansa izzet sahibi olmak dururken tam tersini yapıyoruz. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslim'de geçen hadisinde buyurduğu gibi Allah bu Kur'an'da amel eden kavimleri, toplulukları yüceltmiştir. Allah bu Kur'an'a sırt dönen, bu Kur'an'ı terk eden, bu Kur'an'ı hayatından silen toplulukları da zelil etmiştir. Alçaltmıştır diyor. İlk Müslümanlar Kur'an'ı sadece namazda okumak için öğrenmediler. İlk Müslümanlar Kur'an'ı hayatlarında yaşadılar. Onlara bakıyorsunuz, Medine evlerinde bir Kur'an okulu vardı. Her evde birer Kur'an okulu vardı. Sokaklarda, iş yerlerinde, seferlerinde, gazalarında, savaşlarında. Kur'an okuluydu aynı zamanda. İş yapardı, ticaretle uğraşırdı ama Kur'an ile beraber. Sefere çıkardı Kur'an ile beraber. Evine gelirdi Kur'an ile beraber. Hayatı Kur'an olmuştu. Onun için Allah Subhanahu Teala'ya, Allah Subhanahu Teala onları yüceltmiştir. Onun için bizler de onu terk ettiğimiz için bu duruma düşmüşüz kardeşler. İkinci sebep, Kur'an'ı anlamamızda, Kur'an'ı yaşamamızda, Allah'ın muradını, Allah'ın isteğini, Kur'an'da Allah Subhanahu Teala neyi istediğini bizlere tek tek anlatan, bizlere bu dini en güzel bir şekilde getiren, bizlere bu dini yaşanır hale getiren, Kur'an'ı hayatıyla yaşayıp da bizlere kolaylaştıran, Allah'ın muradını bu şekilde bizlere bildiren o peygambere, onda sizin için güzel örnekler vardır. Ayeti buyruğu ile gönderilen o peygambere sırt çevirmişiz. Rahmet olarak gönderilen, alemlere rahmet olarak gönderilen tek örneğimiz Allah'ın elçisine sırt çevirmişiz. İslam'da bir prensip var. Bir amelin, bir ibadetin Allah indinde kabul olması için iki şart vardır. Birincisi, sırf Allah rızası için yapılması. İkincisi, Kur'an'da ve peygamberin sünnetinde yapılan o ibadetten, o amelden, o amelle alakalı, o ibadetle alakalı delilin bulunması. Allah'ın veyahut da peygamberin bu konuda emri olması. Birinden biri eksik olduğu zaman Allah indinde makbul görmeyen, kabul görmeyen ibadet konumuna düşer. Benim niyetim Allah rızası için. Ama Peygamber aleyhisselam bu konuda bir şey yapmamış, söylememiş. Allah indinde kabul görmeyen bir ibadet. Buhari'de geçen hadiste ne diyor Resul aleyhissalatü vesselam? Eğer bizim emrimiz yoksa yapılan amel merduttur. Reddedilmiştir. Kabul görmez. Biz derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nas'ı kastediyor. Kur'an'dan ve peygamberin sünnetinden bir emir, bir delil yoksa Allah'ın indinde kabul görmez diyor. Reddedilir. Merduttur. Ey peygamber, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı ve Allah'a onun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik diyor Allah Subhanahu Teala Ashab suresinde. Allah Subhanahu Teala indirilen hikmetten bahseder. Okunan hikmetten bahseder. Onsuz bu Kur'an'ın anlaşılamayacağını, onsuz bu dinin yaşanmayacağından bahseder. Onun kabulüyle, onu kabulle ancak imanın gerçekleşeceğini bizlere bahseder. Tüm Kur'an'ın bu terimlerinden, bu anlatımlardan anladığımız tek şey Peygamber aleyhissalatü vesselamın önemi. Şeyh Ebu Said de bu konuda biraz önceki derste son şeyle yetiştim ama anlattığı gibi yani onsuz Kur'an aynı bugünkü Hristiyanların, Yahudilerin durumuna düşmemize sebep olur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an'ın yaşayan, hayat Kur'an'a hayat verendir. Yani Kur'an'ı hayata geçirendir. Dolayısıyla peygambersiz Kur'an anlaşılamaz. Resulsüz bu Kur'an anlaşılamaz. Ya nasıl olur? Bazılarının dediği gibi. Allah bana akıl vermiş. Allah bana düşünme imkanı vermiş. Ben aklederim, düşünürüm. Allah'ın muradını istediğim gibi alırım. Hiçbir ayette Allah Subhanahu Teala böyle bir şeyi bize ima dahi etmemiş. Onsuz bu Kur'an'ın anlaşılamayacağını, onsuz bir rekat namaz dahi kılamayacağını, onsuz zerre kadar zekatını bile veremeyeceğini Allah Subhanahu Teala bildiriyor. Ona isyanın Allah'a isyan olduğunu, ona itaatın Allah'a itaat olduğunu bildiriyor bizlere. Böyle bir peygambere, böyle bir şahsa biz sırtımızı dönmüşüz. Ne olmuş ondan sonra? Bugünkü bazı insanlar gibi biraz önceki saymış olduğum o isimler, gruplar, şahıslar gibi herkes Kur'an'ı kendi kafasına göre, kendi hevasına göre, kendi grubuna, kendi tarikatına, meşrebine göre, mezhebine göre yorumlamış ve bu şekilde de kendini haklı görmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün bunların yolunu kapatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı ancak Allah'ın muradıyla, ancak Allah'ın istediği gibi anlaşılabileceğini bizlere getirmiştir, öğretmiştir. Onun haricinde bu Kur'an bizim kafamıza göre, hangimizin kafasına göre? Benim kafama göre mi? Senin kafana göre mi? Başkasının kafasına göre mi? Allah Subhanahu Teala bu kafaları hep aynı mı yaratmış? Düşünceleri benim anlama kapasitemle senin anlama kapasiteni aynı mı yaratmış? Salah kelimesi Arapçada dua, zikir, çağırma, namaz kılma manalarına gelirken sen hangisini alacaksın? Hangi kafaya göre? Ben şu kadar düşünürken sen bu kadar düşünürsün. Ben şu kadar aklederken sen bu kadar akledersin. Hangimizin kafasına göre yorumlayacağız ayetleri? Ondan sonra daha 2-3 gün önce geçen cumartesi Katolik Kilisesi'nin genç grubu geldi camiye. Resmen şey yapıyorlar. Haklısınız. Biz değiştirdik. Biz işimize geldiği gibi yazdık. İşimize geldiği gibi çıkarttık. Resmen bunu söylüyorlar. Tabii kendilerini haklı çıkartmak için işte zamanın gereğiydi bu gibi daravereler insanlara yutturmaya gayret ediyorlar. Allah'ın kitabı, Allah'ın sözü değiştirilir mi? Eğer Allah ise o bir söz, o bir kelime, o bir Kur'an, o bir kitap göndermişse onun tahrifini sen hangi şeyinde buluyorsun? Hangi özelliğinde? Hangi sıfatında buluyorsun? Hangi gücünle onu değiştirmeye kalkıyorsun? Çünkü ellerinde onu açıklayacak bir sünnet yok. Ellerinde onu kendilerine nasıl yaşayacaklarını bildiren bir sünnet yok. Müsteşrikler bu konuda bizlerden daha iyi anlamış. Müsteşrik dediğimiz İslam'ı, sırf İslam'ı yıkmak için ilim eden insanlar. Öyle diyelim yani. İslam'ı yıkmak için ilim eden insanlar. Profesörler, doktorlar, İslam kürsüsü yani üniversitelerde İslam eğitimi gösteren oryantalist, efendime söyleyeyim müsteşrik, bu insanlar itiraf etmişler. Eğer ki şu İslam'da senet ilmi olmasaydı, ki İslam'da şu senet ilmi olmasaydı, hani hadisteki senet ilmi var, yani ravilerin, sözlerin, zincirin, o zincirin tek tek incelendiği ve ondan sonra hadisin kabul edilip edilmeyeceği karar verilen senet ilmi olmasaydı diyor, vallahi bu Kur'an'ı biz çoktan istediğimiz gibi kullanırdık. Tabi onlar o iddia ediyorlar. Allah Subhanahu Teala 7 kat semanın üzerinde biz onu indirdik. Koruyan da koruyacak olan da biziz diyor. Onu ne ben koruduk, ne siz korudunuz, ne bizden öncekiler korudu. Allah Subhanahu Teala korudu ve sonra dünyanın sonuna kadar da kıyamete kadar da Allah koruyacak. Bu ne senin görevin ne benim görevim. O Allah'ın görevi. Ama yaprak bile sebepsiz düşmez. Neden Allah bizim elimizle korumasın? Neden Allah Müslümanların eliyle korumasın? Yaprak bile sebepsiz düşmez. Allah dinini korur. İsterse hiç yoktan. Ebrehe'den nasıl koruduysa Kabe'sini. Peygamberi düşmanlarından nasıl koruduysa Uhud'da. Allah Subhanahu Teala yine korur. Hiç kimseye de ihtiyacı olmaz. Ama neden bizim elimizden korumasın? İşte o peygambere sırtımızı dönmüşüz. İnsanlar kendi kafasına göre Kur'an'ı yorumlarken önlerine en büyük engel hadis çıkmış, sünnet çıkmış, sahih sünnet çıkmış. Herkesin kafasındaki sünnet değil. Herkesin kafasındaki sünnet değil, sahih sünnet çıkmış. İşte selefilerin, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki yaşayan İslam'ı takip eden o neslin, o nesille diğerlerinin farkı. Hadis olsun da uydurma olsun demiyor bunlar. Hadis ama sahih olacak. Sünnet ama sahih olacak. Ki Allah'ın muradını tam manasıyla anlayalım. Biz onlara sırt dönmüşüz. Onları kendi kafamıza göre yorumlamaya çalışmışız. Onları Allah'ın istediği gibi değil, Resul'ün istediği gibi değil, kendi hevamıza göre yorumlamışız. Ondan sonra da biz niye bu haldeyiz diye bas bas bağırıyoruz. Allah Subhanahu Teala yine Nisa suresinde hayır, Rabbine yemin olsun ki, and olsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edip de sonradan verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamıyla boyun eğmedikçe tam manasıyla iman etmiş olmazsınız. Alışverişimize bakın. Ticaretimize. Aile hayatımıza bakın. Arkadaş, komşu, kardeşlik bağlarımıza bakın. Ne kadar sünnete yakınız? Hangi ticaretimiz sünnete yakın? Hangi işimiz, hangi yaşantımız, ailemiz sünnete yakın? Çoluğumuz, çocuğumuz elden gidiyor. Aileler darman dağınık olmuş. Hangi birimizin hayatı sünnete göre yaşıyoruz? Hangi birimiz hayatımızı sünnete göre yaşıyoruz? Ondan sonra da niye Allah Subhanahu Teala Bedir'de Müslümanlara yardım etti? Niye Allah Subhanahu Teala Huneyn'de o zor durumdayken Müslümanlara yardım etti? Allah onlara yardım etti de niye bize yardım etmiyor? Ondan sonra bas bas bağırıp duruyoruz. O mikrofon kadınlara giden miydi? Burada sünnet üzerine çok dersler yapıldığı için bu konuda fazla uzun uzadıya bir şeyler söylemenin ikinci bir tekrar olacağı için fazla uzun anlatmayacağız. Ama anlayacağımız Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden anlayacağımız tek şey var ki o da peygamber aleyhissalatü vesselam olmadan, peygamberin Allah'ın elçisi Resul aleyhissalatü vesselam olmadan biz bu dini yaşayamayacağımız. Ona sırtımızı döndüğümüz müddetçe Allah Subhanahu Teala bizi iflah etmeyecek. Üçüncü sebep, Müslümanların bu hale gelişinin üçüncü sebebi, Müslümanlar ilk günkü o heyecanlarını kaybetmişler. O iştiyaklarını kaybetmişler. İlk gün Müslümanlar İslam'ı öğrenmek, yaşamak için gecelerini gündüzlerine katarlarken, bu İslam'ı insanlara ulaştırmak için ellerinden ne geliyorsa yaparken, hayatlarını feda ederlerken, bırakın mallarını, mülklerini, hayatlarını feda ederlerken bizde o heyecan kalmamış. Allah rızası için şu caminin ihyası için 5 euro ver dendiği zaman ciğeri sökülür gibi, sanki böyle onun ciğerini istemişin, ciğerini sökmüşün gibi 5 euro verirken bu kadar zorlanan biz Müslümanlar, o heyecanı kaybetmiş biz Müslümanlar bugün halimize acıyoruz. Veyahut da bugün niye böyle bu hale gelmişiz diyoruz. O insanlar soruyor, ne bıraktın evinde? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evinde ne bıraktın ya Ebu Bekir? Evin için ne bıraktın? Sadaka toplanıyor, şey toplanıyor. Allah için para toplanıyor. Ebu Bekir evinde bir şey bırakmıyor. Hiçbir şey bırakmadım ya Resulullah diyor. Ömer de radıyallahu anh zavallı, onu geçmek için hayırda koşturup duran birisi. Bakıyor, görüyor Ebu Bekir'in ne kadar verdiğini. Geliyor onun kat kat fazlasını veriyor. Aha diyor, bu sefer geçtim. Ömer'i, Ebu Bekir'i geçtim bu sefer diyor. Koşuyor ya Resulallah. Geçtim bu sefer Ebu Bekir'i. Evinde ne kadar bıraktın diyor. Yarısını evim için bıraktım, yarısını getirdim diyor. Ama kat kat fazlası, Ebu Bekir'in kat kat fazlası olduğu halde sen ne kadar bıraktın evinde? Hepsini getirdim ya Resulallah diyor. Hiçbir şey bırakmadım evimde diyor. Gene geçemedin ya Ömer diyor. O diyor hepsini getirdi. Gene geçemedin diyor. Sen diyor yarısını bıraktın. Zavallın boynunu büküyor. Onlar da, onların imanı bunu gerektiriyordu. O iman bunu gerektiriyordu. O iman onlara hayatının değersiz olduğunu, Allah için hayatının değersiz olduğunu bildiriyordu. Onlar da o Kur'an'a inanıyorlardı. Onlar da o peygambere inanıyorlardı. Onlar da aynı Allah'a inanıyorlardı. Onların imanı kendilerini hiç gözleri kırpmadan ölüme giderken Allah için, bizlerin imanı 5 euro için ciğerimiz sökülüyor. Müslüman olmayan şeyler anlatıyor tarihçiler. O Müslümanlar diyor, büyük bir savaş anlatılıyor sahabelerden. Yani kat kat fazla olan Müslümanların karşısında bir ordu var. Müslümanların kat kat fazlası olan bir ordu var. Onlar ölmemek için kaçarlarken, arkadaşını öne atarlarken, sen git, sen öl, ben sonra öleyim veyahut da benden önce sen öl diye arkadaşını önüne sürerken, Müslümanların cephesinde ben öne geçeyim, Allah için ben öleyim diye kendilerini öne atan imana sahiptiler. O heyecanı kaybetmiş bugünkü Müslümanlar. O heyecanı, ya yanlış anlaşılmasın, yani cihada filan çağrımız yok ha. Öyle bir şey aklınıza gelmesin. Heyecanı kavrayabilmek, o güzel duyguyu anlayabilmek, o imanın tadına varabilmek. Bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Neticede bu heyecan, ilk günkü o heyecanımız maalesef kaybolmuş. Yeni İslam'ı öğrenen, böyle aktif çalışmaya içerisine giren, heyecanından ne yapmaya çalışan, o peygamberin aleyhissalatü vesselam sahabesinin, Allah onlardan razı olsun, yaptığı, onların heyecanı gibi yapmaya çalışan, fakat cahilliğinden olsun, heyecanının getirdiği bazı hatalarla olsun, maalesef yine yakalayamıyoruz. İstiyoruz ki o heyecanı yakalayalım, bir çıkış yapıyoruz, çıkış o çıkış, ondan sonra arkası gelmiyor. Biz Müslümansak, birkaç günlük, birkaç aylık veyahut da birkaç senelik Müslüman değiliz biz. Müslüman olmuşsak ölene kadar ebediyen Müslümanız biz. Allah bize böyle bir imanı versin. Allah bize böyle bir heyecanı versin. Heyecanımızı boş yere harcamamamız lazım kardeşler. Heyecan boş yerlere harcanmasın. Bazı heyecanlar öyle bir negatif, eksi, öyle zararlar getiriyor ki davaya. Maalesef bir bakıyorsunuz, heyecanlı kardeşlerimiz davaya faydalı olayım derken zararlı oluyor. İlahlarına küfretme. Onlar da kalkar senin ilahına küfreder. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz falanca grubun şeyhine, filanca tarikatın şeyhine, filanca mezhebin, filanca meşrebin eksiklerine ver yansın ediyoruz. Tamam, eleştirelim, güzel. Fakat sen kalkıp da 40 sene adam onu o şekilde kabul etmiş, kalkıp da birdenbire ya senin yaptığın ibadet şimdiye kadar hep boşa gitti. Veyahut da ya senin inandığın şeyh kafir, ya senin işte arkasından gittiğin falanca müşrik, ehli bidâ. Kardeşim sen bunu söylerken, sen bunu anlatırken kendi durumunu bir kontrol et. Sen faydalı mı oluyorsun, zararlı mı oluyorsun? Sen bunu söylerken o adamlar sana he güzel söyledin, gel ben senden bunu alayım mı diyecek? Yoksa seninle bir daha aynı mescide dahi de mi uğramayacak? Sen bunu bu şekilde tenkit edersen, bu şekilde küfürle, şirkle itham edersen, tamam olabilir ki, olabilir ki yapılan amel şirktir. Abdurrahman Hoca anlattı. Dün müydü, bu sabah mıydı? Yapılan amel şirktir, küfürdür. Fakat sen ona gerektiği kadar anlatmadıktan sonra, sen ona anlamasını sağlamadıktan sonra ne yapamıyorsun? Tekfir edemiyorsun değil mi? Ama ne yapıyoruz? Sanki bayrak gibi açıyoruz. Falancasının filancası kafir, sapık. Sapıkça hareketleri var. Ya bunu gören onun takipçileri bize yaklaşır mı? Güzel bir şekilde bu izale edilebilir mi? İlla ki bu şekilde mi davranılması lazım? Ha heyecanlıyız ya. Ha heyecanlıyız. Heyecanımızı bu şekilde gidermeye çalışıyoruz ya. Deşarj oluyoruz ya. Olmayalım kardeşler. Bırak şarjlı kalsın. Bırak o şarj başka, o enerjiyi başka yerlerde kullanalım. Heyecanımız var. Ama o heyecanı da başka yerlerde kullanıyoruz maalesef. O sahabelerdeki heyecanı ancak ilim ederek, ancak onları öğrenerek, onları tanıyarak elde edebiliriz. Benim kafamdaki heyecan anca beni belki bir arpa boyu bile götürmez. Ondan sonra batarya biter, pil biter. Bu pil devamlı kendi kendini şarj etmesi lazım. Şarj dinamosunu çalıştıran motor ancak bir arpa boyu değil, ölene kadar devam etmesi, çalıştırması lazım. Onun için de nasıl ki arabanın motoru çalıştığı müddetçe lambası yanarsa, bizim de iman gücümüz, bizim de imanımız o şekilde sağlam olması lazım ki motor devamlı çalışsın ve bataryamızı veyahut da pilimizi doldursun. Heyecanımız da boşu boşuna gitmesin kardeşler. Son olarak bir ayet okuyalım. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa gevşersiniz. Kuvvetiniz sarsılıp gider. Bir de sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. İtaat birbiriyle çekişmemeyi getirir. İtaat birbirimizle çekişmemeyi getirir. Allah'a ve Resulüne itaat. Birbirimizle çekişmemeyi getirir. Birbirimizle çekişmezsek gevşemeyiz. Güçten düşmeyiz. Kuvvetimiz de sarsılmaz. Dolayısıyla sabredenlerden de oluruz. Bunu tersini çevirirsek, Allah'a sırtımızı dönmüşsek, peygamberine sırtımızı dönmüşsek, ne olacak? Ne getiriyor beraberinde? Birbirimize düşeceğiz. Düşmüşmüşüz. Şimdi birbirimize düşmüş müyüz? Düşmüşüz. Birbirimizi öldürüyoruz kardeşler. Değil, tartışmayı bırak, birbirimizi öldürüyoruz. İnternetlerde şahit oluyoruz. Seni ilk gördüğümde alnının çatından vuracağım diyor. Kim bunu diyen biliyor musunuz? Başka dinlere mensup insanlar değil ha. Tenkit ettiğimiz o gruplardan da değil. Ya selef akidesine sahip olan o kardeşlerimiz. Subhanallah. Nasıl bir acı bir duruma gelmişiz. Nasıl acı bir duruma gelmişiz. Demek ki bir yerlerde bir hata var. Bir eksiklik var. İtaatta bir eksiklik var. Sandığımız gibi Kur'an'a sıkı sıkı sarılıyoruz dememizde bir eksiklik vardır muhakkak. Sandığımız gibi Resul'e sıkı sıkı sarılıyoruz dediğimizde Aleyhisselatü Vesselam'a bir eksiklik var demek ki. Demek ki bu heyecanları kaybetmişiz. Ondan sonra birbirimize düşmüşüz. 1,5 milyar gibi sayı zillet içerisinde. Ezilmişlik içerisinde. Ondan sonra niye bu hale geldik? Eksikliğimiz bizim daha yukarılarda. Biz hep aşağılarda arıyoruz. Sinekleri öldürmeye çalışıyoruz. Balçık orada duruyor. Balçığı kurtarın da sinek kökten kurusun. Allah'a itaati, peygambere itaati aleyhissalatü vesselam'ı onların istediği gibi yapmadığımız müddetçe bu zilletten de kurtulamayacağız. Onların istediği gibi Müslüman olmadıkça, onların istediği gibi iman etmedikçe, onların istediği gibi ibadet etmedikçe bu zilletlerden kurtulamayacağız. Allah subhanehu ve teala bizlere öyle bir iman nasip etsin ki bu zilletten, bu kargaşadan, bu problemlerden kurtaralım. Allah subhanehu ve teala bu vesileyle bizleri kendisinin rızasına nail olanlardan eylesin. Ve Allah subhanehu ve teala rızasına nail olanları da cennetine koysun inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruka ve netubu ileyk. Ben eğer soru veyahut da eklemek isteyen kardeşlerimiz varsa, bilmiyorum zamanımız var mı? 5 dakika varmış. Bu kadar zamanda bir şeyler yapmaya gayret ederiz inşallah. Elimizden geldiği kadar. Gerçi şeyhlerin yanında bizim soru cevaplamamız biraz abes olur ama.